Euskararen egunaren arira, gure hizkuntzaren egoera larria azpimarratu da berriro ere. Aurten gainera, oldarraldi judiziala gehitu da saltza honetan. Eta la ere, euskaltzaleek erronkei aurre egiten jarraitzen dute. Horren adibide guka da Bilbon uda baino lehen aurkeztutako mugimendua. Telefonoaren bestaldean daukagu Maialen Gago, guka taldeko kidea. Eta agurtuko dugu ya da. Zer moduz, Maialen, kaixo? Kaixo, guardion. Guardion. Bueno, hobe zuk zeuk azaltzen badiguzu, zer den guka? Ados, zuk esan bezala, aurtengo ekainean aurkeztu genuen guka, Bilboko Euskaltzaleo plaza askea edo ere deitu izan duguna, helburu daukana Bilbo mailan euskararen aldeko lan bat egitea. Identifikatzen genuelako bazirela hainbat egitasmo Bilbon euskararen alde egiten zirenak eta horietako bakoitza oso garrantzitsua dela euskararen garapenerako, baina behar genuela apur bat indar guztiak batuko zituen eta norabide amankomun bat eskainiko zuen talde bat. Eta horregatik guka. Guka izena jarri genion, jokua da, euskaraz egin daitekeela azukan, egin daitekeela ikan, eta egin daitekeela ere gukan, guka ulertuta, kolektiboa, ulertuta ez goazen lasoik euskararen aldeko lan bat egitea da, gainontzeko borrokak alde batera utzita edo, nahi dugula gainontzeko borrokekin uztarketan eta aliantzan ulertu euskararen aldeko borroka ere bai, eta logika horretan. Baina aldi berean, inertzia hoe guztiak batuz, ez? Eta danak batera. Hori da. Hori da, bai. Eta, bueno, aurkezpena esan dugun bezala orain dela gutxi izan zen, eta orain dela gutxi baita ere ekintza bat egin zenuten Deustuko metroan. Eta guzu zenolako ekintza egin zenuten eta zein zen helburua. Bai, iguale azken urteetan asko azpimarratu izan da, euskararen egoera kaskarra, euskaldiztunon arduraren gain soilik jartzen zela edo hori, erabilerak bera egiten duela eta ardura guztia leporatzen zitzaigun euskaldunoi eta ekintza horrekin adierazi nahi genuena da eta Iñaki Jurrebasoren tesitik hartutako metafora bada, erdera nagusi den herrietan euskaraz egitea dela, berantzko eskilera mekaniko batzuetan gorantza egiten saiatza bezala. Esfortzu handia eginda ere, indarrak berantza eramaten zaitu eta batzuetan ez dela lortzen bizitza euskaraz garatzea, euskaraz ikastea, euskaraz eroso egitea edo euskara transmititzea. Orduan egin genuen, elkartu ginen 30 bat euskaltzale eskilera mekanikoetan, eta batzuek euskarazko mezuekin gorantz egiten saiatzen ziren, eta beste batzuk erderazko mezuekin berantza zijoa zen, eta horri ikusten zen aburra zein erreza zen erderaz bidea egitea, hegemonikoa den hizkuntza bat nahi gabe garatzen duzulako edo, eta zeren bateko esfortzua egiten ari zen euskaltzalea. Eta horre ere indartu nahi izan genuen, egoera hori izan da ere, badirela hainbat egitasmo Bilbon euskararen alde lana egiten, eta horregatek arnazgune edo irudikatu nahi genituen, euskaltegiak, kulturguneak, aizialdi taldeak, edabideak, eta bar. Hori esan nahiaz betetako ekintza, ezta? Eta gainera, esan duzunaren arira ere, orain aste honetan, euskararen egunaren egunean, eta bar, berriro entzun ditugu, ez? Zuk aipatu dituzun, ideiak, ez, non leporatzen zaio euskaldunari, euskaldunoi, leporatzen digute, euskaraz ez egitea, ezta? Nolabait, zama guztia eta arazoa gure teilatu gainean jarriz, ezta? Bai, eta niretzako ekarpen garrantzitsua da ere, Iñaki Jurrebasok egin duena dela, oin gutxi aurkeztutako tesian, eskaini du adierazle berri bat hizkuntza gutxituen neurketarako, eta euskara ezagutu eta erabiltzeaz gain ea nor dagoen eroso hizkuntza horretan, eta antza Euskal Herrian 1.8ra ere ez da iristen euskeraz erosoago aritzen den jentea, baina hala ere erabilera 100ren gainetik dago eta horri lotzen dio badago la motivazio bat, herrigogo bat, utopia bat edo deitu nahi duzun bezala, bultzatzen gaituena hain eroso ez egonda ere euskararen aldeko autu bat egitera. Zein dira bestelako trabak Bilbo batean euskaraz bizitzeko, adibidez? Zenolako trabak topatzen ditugu, horretaz aparte, ez? Nola baite, beherantztoan eskailerati gora egiteaz aparte? Nik uste dut Bilboko hiri ereduak eta eskaparateek, hiriaren estimuloek ez dutela gonbidatzen pentsatzera espazio horretan euskaraz eroso sentitu alzaren nik orduan horreri estres linguistikoa gehitzen zaio eta nik uste dut hartzen duela hiriak berezkoa dena baino are irudi erdaldunagoa. Estresa, adibidez, hartzen zarenean leku batean eta lehenengo hitza euskaraz botatzeko, ez? Adibidez, erabaki bat hartu behar duzu eta, bueno, pues... erabaki hoiek behin eta berriro hartzeaz ere jendean ekatzen da edo estresatzen da edo nahi duguna, ezta? Hori da, bai, klaro. Bai. Eta arnazguneak Bilbon badal daude? Bai, badira kulturguneak, badira aurreta gazten aisialdian lan egiten duten aisialdi taldeak, herri mugimenduetako espazio gehienak, badira hainbat egitasmoen ikuste euskararen jai herrikoiak ere arnazgune dira. Askotan esan dugu ere bai euskalgintza edo ez dela soilik euskara talde bat baizik eta bere bestelako erronka batzuen baitan euskara ardatz duen eragile bat. Askotan me bai, gazten gainean, ez? Jartzen da euskaraz egiteko ardura, edo? Bai, eta horre ere nik uste gazte euskaltzaleen zareak ekarpen handia egiten duela, ez? Esan ez, euskaraz bizin nahi duen, baina ezin duen belaunaldia gara, eta problematizatu dituzte zeintzuk diren euskaraz bizi ezin izatera eramate dituzten posogakoak, edo. Eta ohera honetan gainera hasi da oldarraldi judiziala euskaldun guztiok ezaguna eta ezagututa eta zer nolako irakurketa egiten duzu taldetik gertatzen ari denaren inguruan? Guk ere gure sorrera maila batean testu inguru horren gainean irakurri dugu, ez? Aurreko belaunaldiak egin zuen lan bat, ez, euskararen egoera gaur egun hobea izan zedin eta badirudi ez dela ari, ez direla ari beteten, espero ziren espektatibak eta horreri gehitzen zaio oldarraldi bat ez dena soilik judiziala, badena ere sindikala, ideologikoa eta saiatzen ari dena hartzen hainbat zirrikitu euskararen aldeko eskubideek atzera egin dezaten. Eta hor gure ustez ere interesgarria da kontseiluak egin berri duen agerraldia, ez? Larrialdi linguistiko bezala definitu du egungo testu ingurua eta horrelako deklarazio de intenciones bat edo egin du 2025 doala oldarralditik indarraldira igarotzeko urte bat. Bueno, nola baite indarraldi horren bidean zaudete, zaude dago guka, eta ziurrazki, nahi duenarentzat zabalik dago taldea, ez dakit, kontaiguzu etorkizunari begira, zen olako bidea jorratu nahi dituzue, eta nahi duenak zer egin behar duen zuekin indarrak batzeko? Bai, identifikatu ditugu orain goz, bost, lehenik eta behin definitu genuen gure lana zijoala batetik aldarrikatzaia izatera edo gindazela borroka, ideien borroka bat egitera azpimarratzeko euskararen aldeko diskurtsoek eta nondik jo behar zuten, eta bestetik, gindoazela lan eratzaile bat egitera, eta gero eta ere mugeiago euskalduntzera, edo erdera zirenak euskaraz izan zitezen borrokatzera, eta bar. Bide horretan identifikatu ditugu bost lan eremu, direla jaiak, kultura, aurre eta gazteen aizialdia, helduen euskalduntza eta jatorri eta kultura niztasuna. Eta ari gara bost eremu horietan garatzen ideia batzuk, hausnarketatzuk, proiektu batzuk, bide bat egiteko bi logika horietan, bai ideia batzuk aldarrikatzeko eta baita arnazgune batzuk eraikitzeko edo daudenak indartzeko eta eraginkortzeko. Eta logika da, goazela, bai Bilbo mailan eragitera eta baita auzoetatik ere bai dauden taldeekin elkarlanean aritzera edo eta taldeak sortzera edo daudenak eraginkortzera. Bi lan ere muoietan kokatzen dugu datozen hilabetetako lano. Eta noizko largoita mazazpirratian irratzaio bat? Hor proposamena luzatzen dizuegu. Ederto, vale. Oso ondo, ba ez dakit, zerbait gehiago esateko dugun, elkarrizketa honetan? Ustuz ez, ba Maialen gago uka taldetik. Eskerrik asko larrogeita mazazpi irratiaren deia erantzutegatik, suelta la hoian, eta nahi duzunean ongo gara berriro. Eskerrik asko zuei, bai. Vale, mi esker agur. Lasterarte, agur.